ama abi bu modern bir modern standartlar var. O bir

Thank you.

उसके हाथ से पकड़ पाया जब माया के द्वारा सातों सारा सत्संग समाज और मकन को मार के हनुमान जी शक्ति पर उदाहरण क्या खड़ा बने और वो पता नहीं जबर बोला और निशा कर महात्मा नहीं मानव वचन सत्य सत्य बोला। अब हनुमान जी जब लोग प्रभंजन आया आपकी जैसी बात है काल देने के दूसरे आगे पहुँच गया हनुमान जी तब भी तुलसीदास जी कैसे निशा कर सब कर देता है चमत्कार उन्हें साधन में मिल जाता है। अब वो सपने को चमत्कार नहीं रखते भगवान ही उसके अर्थ कर देते नाम हो जाते साधन को अब उस भाव को वहां लगा तो फिर गया काम को करते करते साधन उसको ढूंढा पाया उसको अब खपत आ गया काम इतना हाजिर हो गया भगवान उनका नाम के लिए तो भाई पेड़ पैसे को पहचाना पड़ेगा उसका आयन तो दुनिया में सिद्ध है भगवान माया में सिद्ध नहीं तो माया से सिद्ध संस्कार का मूल है जिसकी स्थान है नाश्वर तो भगवान जो सर्वत्र ध्यान करने के लिए भगवान का विधान तो सतगुरु का ध्यान करना और जब साधन ध्यान करेगा तो फिर संगीत स्थान है अगर खुद वर्ण से मूल नहीं भगवान के वर्तन संगीत करें श्री जो कपट सूची काल से है और उसके कपट को पाकर जान जाता है जब पागल को लगा तो उसने उसको पकड़ा ध्यान में चल गया तो वो ज्ञान आ गया उसके कपट को पाने के लिए उसकी सबसे जानकारी है भाई कपट की रूप है और प्रेम के द्वारा उस कपट का ही ऊपर की कब समाप्त करती है ईश्वर गायन वाली जो प्रवृत्ति अपरा इसको अपरा बंद कर जाए उसका मार्ग कर ले तो सब जब ज्ञान हो गया भाव को भाव में बदल जाने के पर प्रमाण है हनुमान जी आ गए राम कर और आज हम जा रहे पहाड़ पानी हम तो पक्के की आपदा से शुरुआत इस पहाड़ी हम आज भारत को देख देख अपनी दूसराई का पता चल सकते वो आंधी कैसे आ रहे थे आ रहा रात सुनाई पर लिखा पर साल अपनी शर्मनी मान पहले साल ये नहीं सोच रहे भारत के चंद्र में आनंद भारत के खड़ाहूं पर ध्यान के लिए खड़ाहूं के सेवन हम इसकी निकाल जाए तो हनुमान जी भी निकाल जाए हो गए भारत को क्या करता है मार मार के इसके पर पाने मार के तो चांप प्रमंड चांप और ये मूर्त मंडा प्लस मूर्ति को इस मूर्ति के कर्म जाल के खुद मूर्ति को भगवान राम आप चिंता मत करो हनुमान जी आपके किसान का ये कैसे जा रहा है ये तो प्रभाव का लग रहा है कि अपने कौन सारा भाई कर तीन तीन मतलब तीन नदी के तीन सारे नारी दर्शन किया होगा महाराज पैदा रहते पैदा रहते राम से कैसे महाराज आ जाओ पर आपको देख के जो कि आप कहेंगे तो उसकी बल को बार से कर करके अरे आप भगवान हमारी की बात आपके पास पहुँचा रहा है पर भगवान की किसी को क्या होता है आपके पास और हमको तो क्या करते सारी संबंधी भारत की बात हमको इतना ज्ञान हो पाते पहाड़ में उठाना पड़ता कार्य करके कहे हम निश्चित हो गए और उन्होंने बस ठीक कर बस यही कहा जो मोरे मन पति न पाया बीच राम पद कमल हमारे तो कति को जो दर्शन सुनो मोर पति न पति यदि हम मन के पतन से भगवान की मोर को तो बंदरी को उसे ठीक हो गया हम ठीक हो यदि हम मन आ रहे तो मैं मोर ठीक हो जिंदगी में जिस पर रात में भी अपना पन जब आ जाता है तो भाव का भाव लग रहा है भाव चकमगा गया वो भी ठीक ही होगा लेकिन उसका मार्ग पर होगा और सारा किस लग गया नाम और रूप सरकार को सरकारी संसाधन का अति प्रयोग किया है वर्तमान बजट की बात भगवान और नाम नाम जप से गुरु ने नाम जप है महाराज का संबंधी सब कर लेकिन भक्ति जब लेकिन सदगुरु तो सब लोग पसंद है।